Book 2 51 51 51 قضاء الحاجات بي بازارين بي بازارين أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Dua të shkoj në bibliotekë. Dua të shkoj në bibliotekë. Urid an adhhab ila maktabat bay' al-kutub. Dua të shkoj në librari. Dua të shkoj në librari. Urid an adhhab ila kishk al-jara'id. Dua të shkoj te kioska. Dua të shkoj te kioska. Urid an astair kitaban. Dua të marr hua një libër. Dua të marr hua një libër. Urid an ashtari kitaban. Dua të blej një libër. Dua të blej një libër. Urid an ashtari jarida. Dua të blej një gazetë. Dua të blej një gazetë. Urid an adhhab ila al-maktaba al-amma likay astair kitaban. Dua të shkoj në bibliotekë të marr një libër. Dua të shkoj në bibliotekë të marr një libër. Urid an adhhab ila al-maktaba likay ashtari kitaban. Dua të shkoj në librari të blej një libër. Dua të shkoj në librari të blej një libër. Urid an adhhab ila al-kishk likay ashtari jarida. Dua të shkoj te kioska për të blerë një gazetë. Dua të shkoj te kioska për të blerë një gazetë. Urid an adhhab ila akhissai nadharat. Dua të shkoj tek okulisti. Dua të shkoj te okulisti. Urid an adhhab ila al-supermarket. Dua të shkoj në supermarket. Dua të shkoj në supermarket. Urid an adhhab ila al-makhbaz. Dua të shkoj te fura e bukës. Dua të shkoj te furri i bukës. Urid an ashtari nadhara. Dua të blej syze. Dua të blej syze. Urid an ashtari fawakih wa khadrawat. Dua të blej fruta dhe perime. Dua të blej fruta dhe perime. Urid an ashtari khubz hammam wa khubz adi. Dua të blej simite dhe buk. Dua të blej simite dhe buk. Urid an adhhab ila akhissai nadharat li ashtari nadhara. Dua të shkoj te okulisti për të blerë syze. Dua të shkoj te okulisti Për të blerë syze. Urid an adhab ila supermarket li eshteri fawakeh wa khudrawat. Duhet të shkoj në supermarket për të blerë fruta dhe perime. Dua të shkoj në supermarket për të blerë fruta dhe perime. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. دو تشكوي تفوراي بوكس بر تبلير سيميت دي بوك. دو تشكوي تفوري إي بوكس بر تبلير سيميت دي بوك.